राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 10 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे नागौर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण जिसको कल्याण कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं उद्धार कहते हैं मुक्ति कहते हैं प्रेम कहते हैं भगवान के साक्षात तत्व का दर्शन कहते हैं साक्षात भगवान के दर्शन कहते हैं ऐसे अनेक शब्दों से जिसका वर्णन है वो तत्व स्वाभाविक है। हमारे भाई बहनों ने यह मान रखा है कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्रिया करनी पड़ती है और समय लगता है, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति में क्रिया करने समय लगते ये बात नहीं है। इसी से वो चाहता तो ये भी मान गए, पर उस तत्व को ठीक समझ ले तो उसकी नित्य प्राप्ति है। साधारण स्थिति ये देखो, एक तरफ ये संसार है, एक तरफ परमात्मा है और बीच में ये मनुष्य है। संसार के तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है और स्वयं परमात्मा का अंश है, ये मनुष्य की स्थिति है। तो संसार की तरफ चलेगा तो प्रकृति के कार्य की तरफ चलता है। प्रकृति का कार्य है पदार्थ और क्रिया, ये प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति की तरफ चले अर्थात प्रकृति का कार्य संसार है, उस तरफ चलेगा तो पदार्थ और क्रियाओं की उपेक्षा होगी। पदार्थ मानो शरीर है और ये चीज वस्तु है, जितनी एक ये सब पदार्थ है। शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से उत्पन्न होने वाली जितनी वस्तु है ये सब वस्तु है और इनके आपस में क्रिया करना, ऐसे हलचल है, लेना देना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जगना, ये क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं और पदार्थ है, ये प्रकृति का कार्य है। परमात्मा तत्व तो है, वो परमात्मा जो उसके दो प्रकृति है भगवान की, एक प्रकृति ये जड़ है, एक प्रकृति चेतन है। इस जड़ के दो विभाग है, कर्म और पदार्थ। इधर उस चेतन है वो जीवात्मा, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रतिष्ठा अपरेयम, ये अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति जीव रूप, तो परा चेतन रूप प्रकृति परमात्मा की परा प्रकृति है और ये जड़ है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, 8 प्रकार की अपरा जड़ प्रकृति है। और जीव है ये सब क्या है कि परमात्मा का तो अंश है और प्रकृति को पकड़ा है, मानो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रकृति का है और स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है तो परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। जैसे हम सब माता पिता के अंश है, गीता ने ऐसे ही कहा है, सर्व योनिष कौनते मूर्ते संभवंत या ताशाम ब्रह्मादिनी राम बीज प्रद पिता। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब के सब प्रकृति और पुरुष होते हैं, तो सब के सब इतने नहीं, ये दो कारण है जिसमें परा और प्रकृत कारण गुण संगोष है सदस्य जन्मसु यावत संचायते किंचन स्थावर जंगम सार जंगम जितने प्राणी पैदा होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात ये जड़ के और चेतन के संयोग से। तो हम लोगों में सब में जड़ और चेतन के दोनों का संयोग है। जैसे माँ बाप के शुद्ध शरीर पैदा होते हैं इसे परमात्मा प्रकृति और परमात्मा से हम सब पैदा हुए हैं। अब इसमें हम जो भोगों के लिए संग्रह के लिए चेष्टा करते हैं ये प्रकृति के सन्मुख होते हैं और भगवान का भजन करते हैं भगवान की तरफ चलते हैं ये पुरुष की तरफ चलते हैं परमात्मा की तरफ चलते हैं जो हम परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के सन्मुख होने से सब पाप दूर हो जाते हैं। सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। तो हम परमात्मा की बात करते हैं तो भी प्रकृति के लिए प्रकृति को सामने रखते हैं, व्याख्यान देवे सत्संग करें गीता का पाठ करें गीता की व्याख्या करें भागवत की कथा करें रामायण की कथा करें लोगों को उपदेश सुनावे व्याख्यान देने गुरु बने सभी। ये होते हुए भी रुपयों की इच्छा पदार्थों की इच्छा आदर की इच्छा मान की इच्छा प्रशंसा की इच्छा वाह वाह की इच्छा आराम की इच्छा भोगों की इच्छा ये साथ में पारमार्थिक बातों में भी प्रधानता जड़ता की। और परमात्मा का लिए ही चले तो मुख्य परमात्मा की रहेगा, उसका नाम जपते हैं कर कीर्तन करते हैं, भीतर में परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ये इच्छा रहे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होय राम को नाम जब तुलसी तजिको समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज, और आज भी अभी आज तो 12 बजे तक समय होता रात्रि के 12 बजे तक आज कहलाता है, तो आज तो फिर लंबा होता है कि अभी अभी अभी इसी क्षण अभी सुधरे आज अभी सुधर जाएगा आज अभी। क्या कि हुए राम को नाम जप भगवान का होकर नाम जप कर हम कथा करें व्याख्यान दें दूसरों को सुनावे कीर्तन सुनावे कुछ भी सुनावे पर शरीर का होकर कुटुंब का होकर संसार का होकर करते हैं। भगवान का भजन भी संसार के रहते हुए अमुक आश्रम का अमुक वर्ण का अमुक व्यक्ति में अमुक जाति का अमुक नाम वाला ऐसा मैं तो मैं को पकड़ा हुआ है संसार को अब करते हैं तो संसार को पकड़े पड़ के पारमार्थी करते हैं वो भी संसार और संसारिक काम करते हैं वो भी संसार। संसार रहता है अखंड और भगवान का होता है खंड। कुछ समय भगवान का भजन करते हैं और ज्यादा संसार को करते हैं तो संसार की मुख्यता रख कर करते हैं तो उसे जल्दी सिद्धि नहीं होती। लोग कहते हैं देखो कितना वर्षों से सत्संग करता है इतने वर्षों से जप करता है इतने वर्षों से पुस्तकें पढ़ता है रामायण पढ़ता है भागवत पढ़ता है गीता पढ़ता है इतना वर्षों से करता है क्या हुआ। तो इसकी कुछ नहीं होता और इतना वर्षों के करता है वन करता क्या है मूल में संसार को पकड़े पकड़े करता है। ये तो रहता है मुख और भजन जप सत्संग ये होता है कौन तो उसे जल्दी सिद्धि नहीं होती। मुख्य परमात्मा को हो जाओ काम संसार का करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी बात की तरफ ध्यान दें आप। मुख्य हम परमात्मा वो ये राम को नाम है जब भगवान का हूं मैं। जैसे ब्याह होने पर मैं कुमारा हूँ ये भावना नहीं रहती। चेला होने पर मैं बिना गुरु का हूँ ये भावना नहीं रहती। बोध जाने पर असली माँ बाप जिनसे पैदा हुआ है उनकी भावना मिट जाती है, जिसे गोद जगह उसी का हूँ ऐसा हो जाता है, अपनी भावना मिट जाती बदल जाती है। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ ऐसा होते ही संसार का नहीं हूँ ये बात हो जानी चाहिए। लड़की आपकी, बच्ची आपके घर पर रही, जन्मी, प्यार पाया, बड़ी हुई, बड़ा स्नेह मिला और घर में अपना घर मानती थी, परंतु ब्याह देने के बाद अपना घर नहीं मानती। अपना घर नहीं, घर वो ससुराल वो अपना घर है, पीहर में बैठी है तो ही मानती उसको ही अपना घर। इस बार संतों ने कहा जो तिया पीहर रहे सुरत रहे पियमाए, ऐसे जगन जग में रहे हरि को भूले ना है। ऐसे संसार में रहे, चिंता उस घर की है, इस घर की चिंता नहीं है। पीर में बैठी है, काम करती है, जैसे लड़का है भाई करता है ऐसे ही बहन काम करती है। हरेक धंधे में, काम में, व्यवहार करने में भाई के घर का नुकसान न हो जाए, भाई के घर में नफा हो, बढ़िया हो, ऐसे भाव से काम ऐसे करती है तत्परता से। परंतु अपने घर को, अपने इस घर को अपना नहीं मानती। मेरा घर तो वो है, और अपनी पुरानी चाल के अनुसार हाथी की भागन है, पांती की नहीं है। स्वाभाविक है, आजकल के तो कानून वानून है जैसे ही है कलयुग के अनुसार, परंतु तो यही बात थी, बहन हाथी है, हाथी की अगर पांती की नहीं, यहाँ की नहीं वहां की है। तो ये चीज बदल गई, मैं तो वहां की हूँ। दिन ज्यादा हो जाते माँ से गति, माँ भाई को भेज दे, मेरे को पहुंचा दे, उनके रोटी की तकलीफ होती है थोड़ा पड़े, तो घर की उसकी चिंता है उस घर की। उस पर ये नहीं देवर को कहे कि आप मेरे को माँ से पहुंचा दो, अब घर वाली पहुंचा कहाँ पहुंचा, कोई पहुंचा जाए, वो घर तो मेरा नहीं है, मेरा घर है दूसरी रहती है। इस तरह से आप अगर अपने को बदल दें, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान के घर की आप हो जाए, भाई बहन सब भगवान के, अरे सच्चे भगवान के हैं आप, हो जाए नहीं है। मभी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से ये जीव परमात्मा का है, एक साक्षात परमात्मा का है। मम ए वंश, ममांश नहीं का, ममई वंश का, मानो मेरा अंश नहीं, मेरा ही अंश है, निखाल बिल्कुल मेरा शुद्ध अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, शायद शुक्राशी है। सो माया बस भय उषा है, माया वैसे तो भय हुआ है, परमात्मा हुआ नहीं, परमात्मा तो है। तो आप परमात्मा के हो, लड़की तो ब्याहने बाद में ससुराल की होती है, और आप पहले से ही परमात्मा के ही हो, परंतु बात सुन लेते हैं, मानते नहीं, चिस्ती नहीं, भीतर में बैठती नहीं, अहंता बदलती नहीं। ये अहंता मैं पण बदल जाए कि मैं भगवान का हूँ, निहाल हो जाओगे। इस बदलने के लिए जो सत्संग करते हैं, चेला चेली बनते हैं, उसका तात्पर्य अहंता बदलने में है। आज चेला चेली क्यों बना लिए कि भेंट पूजा आ जाए, समझे मैंने गुरु बना लिया, इतनी बात जची हुई कि गुरु बिना ज्ञान होता ही नहीं, गुरु से ही होता है, तो ऐसी पक्की बात पकड़ ली। अरे गुरु से तो गुरु को मानने से होगा कि बरकंठी प्रसाद ले लिया, एक अपने संप्रदाय में नाम दिखा लिया, तो क्या संप्रदाय एक पैदा पैदा पैदा हुई, एक दुकान खुल गई, वहां से कुछ आता रहे, रुपया पैसा कपड़ा आता रहेगा, अब वे तो आता रहेगा, वो के देते रहेंगे, या थोड़े में ही अपना पाप सब गुरु जी ले लेंगे, अपना कल्याण हो जाएगा। गुरु लो भी सिख लाल जी दोनों खेला डाल, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, पत्थर पर कैसे पत्थर की नाव तो डूबो ही, यही मुख्यता रही। ये बात ठीक किस लिए? भगवान के लिए, चेला बनना भगवान के लिए। संतों में श्रद्धा थी, भक्ति थी, विश्वास था, तो उन्होंने कहते देखो बेटा तुम भगवान के हो गए, मेरा चेला हुए नहीं थी, पुरानी जो प्रथा साधुओं की मैंने देखी है, मेरे हो गए नहीं, कहते ही ऐसे राम जी के तुम भगवान के हो गए, तुम भगवान के हो। तो संत महात्मा की वाणी से ये विश्वास करते थे कि हम भगवान के हो गए, तो मैं भगवान का हूँ, ये आंधा बदल गई। अब भगवान का करे वो काम करोगे, भगवान का भक्त नहीं करे वो नहीं करोगे, क्योंकि भगवान के हैं हम। साधारण छोरा वो भी जब बेंद बन जाता है तो चाल बदल जाती है उसकी, बैठता है चलता है बैठता है बात सब देखो बेंद रहता है नहीं सच मान लेता है, क्योंकि मन में मैं बेंद बन गया। जो थे चेला बन जाओ तो न्याय हो जाओ, वो तो बेंद थोड़े दिनों के लिए, अरे अपने श्रद्धा के लिए। यार बढ़ना क्या, भगवान के हो। अर्जुन ने बढ़ा नहीं, अर्जुन का नष्ट हो मोह, स्मृति लब्ध था, मोह नष्ट हो गया, याद आ गई, याद आ गई मतलब भगवान का था ही मैं पहले, भूल गया था बीच में, याद आ गई भगवान को, स्मृति लब्ध था, लब्ध था चीज लादी, लादी जो नई बीन पड़ी पैदा थोड़ी हुई है वो चीज, वह तो लाद गई चीज, तो पहले ही गम गई खो गई, इस बात लद गई। तो ये बात आप परमात्मा के हो इसको मान लो, हो लादी लादी लादी लादी लादी मौज हो जाएगी। स्मृति लब्धा, स्मृति भी इसके नाम है, अनुभूत विषय असम परमोश स्मृति, अनुभूत विषय जो भूली ना हो जाना स्मृति है। तो भगवान की कृपा हमें लादी भी चीज मिल गई, तो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी सुगम है, कितनी जल्दी कल्याण करने वाली है। पर आप तो अपना पड़ा जो मैं शरीर हूँ, मैं अमुक जाति का अमुक वर्ण का जो पैदा होने के बाद हुआ है, पैदा होने के पहले आप जाति नहीं थी आपकी, जब तक ब्राह्मण के घर जन्म नहीं लिया तब तक पहली पेट में नहीं आया उसे पहले ब्राह्मण थे क्या? तो ब्राह्मण बना तो बना उठी है, बना उठी तो मान लिया सच्चा असली परमात्मा का है, सो करे कच्चा, कच्चे को कच्चा करो, सच्चे को सच्चा करो। भगवान के ममई वंश मेरा अंश है, आप अंश ब्राह्मण के, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण का शरीर है आप नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अंश तो जिस वर्ण में आप पैदा उस वर्ण के हो, परंतु परमात्मा के नहीं हो तो नहीं हुआ है, परमात्मा के रहते हुए संसार के हुए हो। जिस तरह से कोई आदमी रेलवे में काम करता है तो कहते हम रेलवे कर्मचारी हैं, परंतु रेलवे के कर्मचारी होने पर क्या अपने बाप के नहीं है? क्या उस रेलवे के माँ बाप को उनको बना लिया क्या? हम यहाँ के बेटे हो, बेटे यहाँ कैसे हैं? हम काम करते हैं, बेटे मन माँ बाप। तो जैसे ये सावधानी रखते हो ऐसे सावधानी हृदय में रहनी चाहिए, हम परमात्मा के हैं, बेटा यहाँ बने हुए हैं भाई, तो बेटा बना है शरीर, तो शरीर के साथ अपने को बना लिया, दर्जी के यहाँ कपड़ा पहन लिया मैं दर्जी हूँ, दर्जी कैसे हो गए? दर्जी के यहाँ कपड़े पहने दर्जी हो गए, अब माँ बाप के नहीं रहे। ऐसे असली परमात्मा के एक कपड़ा पहन लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री का पुरुष का कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहने उसी की हो गए। अरे भाई भूलो मत, कपड़ा पहने में भूलो मत, ये स्वाद है ऊपर का, काम करने के लिए क्या करे तो ब्राह्मण को ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण की तरह काम करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो अपना अपना काम करे, वर्ण के अनुसार कार्य करे। हम वहां के थोड़े ही है, हम तो परमात्मा के हैं, काम करते हैं। जैसे वर्दी पहने तो उसे काम करो, सिपाही ये वर्दी राज का काम करेंगे, बड़े बड़े अफसर होते होने पर भी माँ बाप के नहीं रहते हैं क्या? तो असली बात को याद रखो भाई। इसको कहते हैं स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया तो याद आ गई स्मृति लब्धा। स्मृति और लब्धा है ना, तो लादगी लादगी अफसी लादगी। खोई हुई थी, खोया हुआ उसे ख्याल नहीं था, अब स्मृति लब्धा। अब स्मृति लब्ध होगी, प्राप्त हो गई, याद आ गई। तो याद आते ही हम परमात्मा के ही है ये बात हो गई। तो परमात्मा के हम थे ही पहले, अब कोई नए नहीं हुए हैं, भूल गए थे। तो सत्संग क्या है? सत्संग। अभी जो संसार का संग है वो असत संग, असत में अपनी मुख्यता हुई। सत्संग के द्वारा सत्य के साथ संबंध जुड़ जाए तो सत्संग हुआ। अगर सत्संग सुन लेते और संबंध नहीं जुड़ा तो सत्संग नहीं हुआ भाई। एक व्याख्यान सुन लिया, एक बात सुन ली। सत्संग असली वो होगा जो आपका सत्य के साथ संबंध हो जाए। हम तो सत हैं, परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं, उनके खास अंश हैं। और खास अंश नहीं है, देखो रामायण में क्या कहा है। भगवान कहते हैं, भगवान के बेटा बेटी हो और बेटा बेटी भी लाडले लाडला लाडला, समझे मारवाड़ी भाषा, लाडलू बाट लाडला लाडका। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए मेरे को प्यारे लगते हैं। तो प्यारे हुए लाडला हुए या नहीं? भगवान का लाड है आप माथे पर मारे हाथ, माँ हाथ माथे पर फेंक दे, फेंको मत भाई, माँ का सिर पर हाथ है उसको फेंको मत, असली माँ है, माँ है तुम्हें, वो माता से पिता तुम्हें। तो वो लाड ने फेंको क्यों? भगवान लाड रखते हैं, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, सब मेरे प्यारे है, सब मेरे बेटा बेटी है। तो इसमें क्या आपका बिगड़ता है? अगर सच्चे हृदय से मानो कभी वो तो हम तो भगवान के हैं याद आ जाए। अरे ब्याह करने पर आपकी अहंता बदल जाती है, जो नया संबंध होता है भगवान का तो अनादिकाल से संबंध है। अब उसको याद कर लो तो कितना कम बढ़ गया अपना, कितनी अच्छी बात बढ़ गई। तो ये बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी तो अनेक जन्मों की है, और आज सुधर, आज अभी सुधर जाए। कैसे सुधर? हुए राम को नाम जप, नाम तो जपते हैं, हुए संसार का संसार को नाम जपते हैं। तो संसार का हो जपते हैं, माँ का होकर माँ का नाम जपो। माँ माँ माँ कहे तो माँ की ताकत नहीं बैठी जाए, बाबा माँ माँ रोने लग जाए बालक तो माँ तोड़ेगी, बैठी नहीं रह सकती फिर। यार माँ नाम तो सबका है, जिन जिन के बालक है उनके बालक उनको माँ कहते ही है, तो माँ तो सबका नाम है। पर ये सोरा माँ माँ करता है तो माँ नाम वाली सब नहीं दौड़ती, जिसका हुकुर कहता है वो, चाहे जन्म दिया हो चाहे पालन करती हो, जिसको वो माँ मानता है तो माँ कहने पर वो एक दौड़ती है। ऐसे हुए राम को नाम जपो, ऐसे राम जी के होते हैं पर राम जी के ही नहीं होते हैं, कई गदा है, एक राम जी को नहीं समझ लियो, कई समझ ही समझ लिया भगवान के हमारे, भगवान के होकर के साथ में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और के न होकर गोपाल के हम भगवान के हैं। मेरे भाई हो गई आज, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, भगवान के हो जाओगे, मैं तो गिरधर गोपाल में दूसरा न कोई, मेरे भाई हो जाओ तो स्वरूप मेरे भाई हो जाएगा, भक्त हो जाए, भाई हो चाहे बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो मेरे तो गिरधर गोपाल फिर कह देते हैं, पर दूसरा कोई नहीं कहते फिर से, दूसरा कोई मरमा है, पाप है, मेरी स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भुजाई है, दूसरा कोई कैसे कहते। तो एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, ये बात है खास, ये कहना है यहाँ। वो प्यारा लगता है जिसके दूसरा कोई सहारा नहीं। अनन्यास चिंतो वंतो माम ये जना परिवर्ते अनन्य, अन्य के देव महाराज, अन्य के सेवा करो, सेवा अन्य की करनी है, सेवा तो सभी करनी है। जैसे पतिव्रता होती है वो पति की होती है, क्या सास ससुर देवर जेठ अतिथि ब्राह्मण साधु भिखारी क्या इनकी सेवा नहीं करती, पर उनकी हो जाती है क्या। जगत जननी जानकी जी राम जी वनवास में जाने लगे तो साथ में चली गई। कैसी दशा है, दशरथ जी महाराज जानकी जी के लिए जनक जी से कम भाव नहीं रखती थी। जनक जी महाराज ने भाव था ना पिता का, क्या दशरथ जी के प्रति ऐसा भाव नहीं था, ज्यादा और कम नहीं था दशरथ जी का प्रति भाव। दशरथ जी का भी अपने पुत्रों से कम भाव था क्या जानकी जी के प्रति। यहाँ तक कह दिया कि ये जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं समझ मेरा राम लला है, राम का ही अंश है, राम लला में राम का भाग है, अर्धांगिनी तीसरी, तो रह जाए तो मेरे प्राण रह जाए। तो दशरथ जी महाराज में तो सीता जी के प्रति राम का भाव था और सीता जी का दशरथ जी के प्रति जनक का भाव था, कम नहीं मानती थी, इतना आदर था। पर वनवास में जाते हुए पति के साथ चली गई, पति का समझ एक कोई खास प्राणाधार है, वो ये उसी समान और कोई नहीं है, सब अपने हैं परंतु वो खास अपने हैं, ऐसे भगवान अपने और सब अपना ठीक है, बड़ा खास तो भगवान के हैं। दूसरा जो क्या सेवा करने के लिए, सेवा सास ससुर देवर जेठ ननद सभी करेगी सेवा, सेवा सभी करती हुई अपने को मानती पति की, अगर वे चले जाए तो ठीक है, पति के नाते है सास ससुर, पति के कारण है, स्वतंत्र नहीं है, पति के बिना स्वतंत्र सास ससुर देवर जेठ नहीं है। पति के पूजनीय होने से मेरे विशेष पूजनीय हो, पिता पति के आदर नहीं है माँ बाप उनके तो मेरे सास ससुर अधिक पूजनीय है, क्यों पति के पूजनीय है, इस वास्ते पति के नाते पूजनीय है, क्या स्वतंत्र सास पूजनीय है पति के बिना। ऐसे भगवान के नाते सब हमारे पूजनीय, सब आदरणीय है, क्यों हमारे भगवान के सब हम प्रिय भगवान के थे, मेरे प्यारे हैं तो भगवान के प्यारे, इस वास्ते सब आदरणीय है, सबकी सेवा करेंगे। परंतु हो राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करे, भगवान के तो हम हैं, है भगवान हमारे हैं, ये भगवान के नाते ये भी आदरणीय है, पूजनीय है, सेव्य है, सबको सुख पहुंचाओ, आदर पूर्व सेवा करो। मन पतिव्रत एक धनी, पतिव्रत धनी एक ही है, ऐसे पति हमारे परमात्मा है हमारे, तुम्हें माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम, सब कुछ आपको माना है, त्वमेव सर्वम, सब कुछ आप हो। ऐसे भगवान के आनंद होकर भगवान का भजन करो, देखो कितनी जल्दी सिद्धि होती है, भगवान के हो गए तो सिद्धि हो गई। अरे ब्याह करने से पति की हो गई, ब्राह्मण के और अग्नि की साक्षी में मंत्रों से जब पति की हो गई तो एक रात में हो गई, एक रात में कर गई, अभ्यास कर नहीं गया अभ्यास। आज कोई बात करो लोग अभ्यास करते हैं, अभ्यास से तत्व तो नहीं मिलता है, अभ्यास से शुद्धि होती है, स्थिति होती है अच्छी, पर तो तत्व ज्ञान नहीं होता है अभ्यास से। अभ्यास में मन बुद्धि जड़ता की सहायता लेनी पड़ती है। लड़की अभ्यास करती है क्या विवाह में, अभ्यास करेंगे कुछ दिनों के बाद मैं स्त्री बनूंगी, तू मान ले भाई वो तो अच्छा हो गए भगवान के, तो नया संबंध में भी अभ्यास नहीं करना पड़ता, सदा का अभ्यास सदा की अपनापन भगवान के साथ है, उसको स्वीकार करते ही वो हो गया ठीक तरह से। तो स्वीकार करना केवल स्वीकार ठीक है, किस बात को स्वीकार जो सच्ची बात है, सब जीव भगवान के हैं पहले से ही, तो पुरानी बात है। मैं तो आदु सुरत संभालिए माँ, संतों के पद में आता है, मैं तो आदु सुरत संभालिए माँ, आदि बात है वो मैं तो संभाल ली संभाल ली। शंकर सहज स्वरूप संभाला, संभाल में नई संपत्ति थोड़ी आई है, कहा ये मेरी है वो ठीक है संभाल दी भाई पर। शंकर सहज स्वरूप संभाला लगी समाधि अखंड हमारा, अपने स्वरूप संभाल दिया, हम चीज पढ़ी थी संभाल ली, अब सब संभाल ली, नहीं बनाई है कोई लया लया कुछ भी। ऐसे आप हमारे भगवान है, केवल संभाल नहीं करिए, संभाल के मन चीज नष्ट हो जाए तो वो चीज नष्ट तो होती नहीं, संभाल नहीं को तो आप दूर हो जाओगे, भगवान तो मिटेगा नहीं, वो कोई बनाया हुआ नहीं है, किसी सहायता से पैदा नहीं हुआ है कि जो वो मिट जाए, वो तो है स्वाभाविक। तो हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया उन्नत श्रेष्ठ बात है। हुए राम को नाम जपो, आप जप करते हो इतना ही जप करो, परंतु भगवान की होकर करो। कई लोग समझते हैं कि क्या किस विधि से हम करें नाम जप, किस विधि से करें, तो विधि अनेक है शास्त्रों में, पर सबसे बढ़िया विधि है ये, सबसे उत्तम विधि है ये, हुए राम को नाम जप, भगवान के नाम का जप करना सबसे बढ़िया विधि। माँ को और माँ को पुकारे हो राम को नाम है जप, भगवान के न होकर भगवान के नाम का जप करो, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, तभी सिद्धि सब होगी, भगवान की होते ही सिद्धि होगी, संबंध जुड़ गया भगवान के साथ, जो नाम जप जो श्रेष्ठता होती चली जाएगी, कितनी बढ़िया बात है। भगवान क्या हूँ भाई, भगवान के नाम का जप करो, तो ये विधि बहुत बढ़िया है, सबसे ऊंची विधि है। गोस्वामी जी कहते हैं कि होए राम को नाम जब तुलसी तसी वो समाज, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा तत्काल ही, विवाह में तत्काल ही फेरा दिया बस पति की हुई, उसमें फेरना पड़े फेरे की जरूरत नहीं है, याद आ गई है नष्ट हो मुहूर्त, अर्जुन यही कहा अर्जुन को, अर्जुन को भगवान ने पूछा कस्य देतस्सुतम पार्थ त्वयाग्रहण चेतसा, कहते एकाग्र चित्त से गीता सुना, क्या मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन कहते हाँ मोह नष्ट हो गया, अरे सुना कि नहीं गीता, इसको नहीं पूछ दिया नष्टो मोह। भगवान ने दो प्रश्न किए कैसे देते स्वतम पार्थ तो एकाग्र चाहिए, एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, मोह नष्ट हुआ कि नहीं, दो प्रश्न किए। अर्जुन क्या मोह नष्ट हो गया तो पेट में आ गया गीता सुनना, गीता सुनना पेट में आ गया कि नहीं, कि मोह नष्ट होता है गीता सुनने से, इस बात से मोह नष्ट एक उत्तर दिया, परंतु ये अर्थ नहीं है। अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, उन्होंने क्या होगा स्मृति याद आ गई महाराज, मैं तो आपका हूँ स्मृति में लगता, तो भाई कैसे स्मृति हुई कि तत्प्रसादात गीता सुनने से नहीं, आपकी कृपा से, कृपा से जो होता है वो सुनने से नहीं होता है, सुनने में तो पुरुषा हमारा रहता है और कृपा में भगवान का रहता है, कृपा करने वाले का रहता है, तो कृपा से हुआ, कृपा में जो शक्ति है वो हमारे सुनने में शक्ति नहीं है, हमारे शक्ति में हमारी प्रधानता है, कृपा में कृपा करने वाले की प्रधानता है, उसी प्रधानता से जो लाभ होगा हमारी प्रधानता से होगा। तो नष्ट मोह स्मृति तत्प्रसाद आपकी कृपा से, देखो गाय के बछड़ा होता है, उस गाय का बछड़ा माँ मर जाए तो दूसरी गाय का दूध सुंघाते उसको, तो दूसरी गाय का दूध देने से पस जाता है, ठीक रह जाता है, छीन जाता है। परंतु माँ का दूध सूंघता है, माँ जो जीभ से चाटती है, प्यार करती है, उससे जो पुष्टि आती है वो दूध से नहीं आती है। शरीर को तो दूध मिल गया, पर भीतर के स्वयं को प्रेम नहीं मिला ना। गाय हुंकार करती है, चाटती है, तो वो प्यार है उससे बसा पुष्ट होता है। केवल दूध से नहीं, केवल दूध से जीत जाएगा इतनी बात जरूर है, पर गाय का प्यार मिले और दूध मिले गाय का, तो उसे कितना काम होता है। तो हम अब सुनते हैं जो दूध पीते हैं, तत्प्रसाद भगवान की कृपा है, वो माँ का वात्सल्य है। तत्प्रसाद आपकी कृपा, भगवान की कृपा, तो आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ। तो ऐसे संतों की, महात्माओं की कृपा से जो लाभ होता है, हम सुनते हैं तो सुनने से भी लाभ होता है, पर सुनने में प्रधानता हमारी रहती है, कृपा में उनकी रहती है जिनके हम लेते हैं, तो कृपा से विशेष लाभ होता है। कृपा कब होती है? सन्मुख हो जीवन हो, जब ही जब सन्मुख होता है कृपा हो जाती है, अरे पापा को नाश हो जाता है। तो सन्मुख भावना होती है तब वो सन्मुख होता है, नहीं तो सुन तो लेते हैं, तटस्थ सुनते हैं, जैसे बाजार में जाते हैं बाजार की सैल करते हैं, ऐसे सुनने में सैल करते हैं, कथा सुन ली, भागवत सुन ली, रामायण सुन ली, व्याख्यान सुन लिया, बाजार की सैल हो गई, थोड़ी चीजों को देख ली। पर ग्राहक होता है वो और होता है, वो बाजार की सैल नहीं करता है, सैल तो दूसरे करता है, लेने वाले तो उस चीज को लेता है। तो इस तरह से लेने वाले वहां तो चीज मिलती है ना, सैल सर पर हो गए, कई कथाओं सुन ली, कठी भागवत सुन ली, कठी कीर्तन सुन लिया, कसी कुछ सुन लिया, कुछ तमाशा देख लिया, खेल देख लिया, ये बाजार की सैल है। ये अच्छी अच्छी बात है, बाजार में परिचित हो, बाजार चीजों पर ही ठात हो, ग्राहक हो जाए तो वो चीज कर ही देगा, और कैसी चीज है, अच्छी है कि मंदी है, कैसी बढ़िया है, कितना गुण है, कितने दाम लगते हैं, वो खरीददार होता है। इस तरह से खरीददार होता है, उसको जो चीज मिलती है सैल सपट में थोड़ी मिलती है, वो क्या चीज चिपक जाती है क्या? चीज तो लोगे तो होगा ना, देख ले ठीक बात है। तो इस तरह से हो ये राम को नाम जब भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, तुलसीता जी कुसुमाज कुसुम का त्याग करो, देखो कितना बड़ा भाई लाभ होता है। सत्य स्वाभाविक लाभ होगा, लाभ करना नहीं पड़ेगा, लाभ करना नहीं पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, होता है वो तो होगा, सत्य ही होगा, लाभ से वंचित कैसे रहेगा। वर्षा बरसती है सब जगह ही, पर सीप में बरसती है वो बूंद मोती बन जाती है, जब दूसरे मोती नहीं बनता, ऐसे सीप त्रुप सन्मुख हो जाए तो बस मोती बन जाए, हमारा कीमती चीज हो जाए। सीप में पड़ता है और बांस में पड़ता है और स्वरूप तीन दिन गया है, मांस में पड़ता है तो बन जाता है वंश लोचन, वंश लोचन हो जाए, कपूर केला में कपूर होता है, केला में कपूर होता है, मांस में वंश लोचन आ रहा है, सांप में जहर होता है, सांप में मुख पड़ जाए तो जहर हो जाए, सीप पड़ जाए तो मोती हो जाए। तो सुनने वालों का भाव सीप की तरह होता है, केले की तरह होता है, बांस की तरह होता है, सांप की तरह भी होता है, और तपड़े तोवा भी होता है, शरण भटकत है ही नहीं, तवे पड़ जाए संतप्ता है, जैसी संतप्त लोग कूद पड़ेगी है ही नहीं, माने सुन जाएगा जय राम जी। इस तरह से सुनने वाला जैसे भाव से सुनेगा उस भाव से चीज हो जाएगी। सतगुरु बूठा इंद्र सम, सतगुरु बूठा इंद्र सम, कमी न राखी कोय, तैसा ही फल नहीं बजे, जैसी भूमिका हो, जैसी भूमिका वैसे फल होता है। तस्तुम्बे की बेल है, एक मतिरे की बेल है, बरूबर से दी गए, थोड़ी थोड़ी पर दी एक सी बेला मेरे मीठा मतिया कैसा मीठा ऐसा स्तूंगा तो कैसा होता है स्तूंगा बिस्तूंगा भूमि में फर्क नहीं, वर्षा में फर्क नहीं, हवा में फर्क नहीं, गांव में फर्क नहीं, फर्क बीज में है भीतर में। और उस बीज की बात विलक्षण है कि मनुष्य में जो ताकत है वो महाराज तुम्बा भी बन सकता है, मथे भी बन सकता है। बीज बीज बदल जाता है यार। बीज तो साक्षात भगवान का है ना, ये साक्षात तुम्बा तो बना हुआ है। भगवान का अंश होने से, भगवान का अंश होने से भगवान के सन्मुख भगवान की प्राप्ति कर लेता है, क्यों साक्षात भगवान का तो है। अब कृष्ण से तुम्बा बन गया, तस्तुम्बा बन गया, तो ये बना हुआ है। अच्छा ही तो सोते है स्वाभाविक, अच्छा ही स्वरूप से है। एक परमात्मा को ही चाहना है और किसी की चाहना नहीं, तो वो निहाल हो जाए। इस वास्ते भगवान के सन्मुख हो बोल हो राम को नाम जपू, ये बात है। आज आप बन जाओ, आज ही काम बन जाओ, आज ही। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है, आज अब ही आज अब अभी अभी हो राम को नाम जपू तुलसी तज कुमार, तो भगवान का होते ही भाव बदल जाएगा, ब्याह होते ही बदल जाता। वो कुमार अपना नहीं रहता है, ऐसे भगवान का हो गया तो संसार का नहीं रहा। अब संसार का नहीं है भाई, अब तो भगवान के हैं। जन्म लेते भगवान के होकर भगत वंश पढ़ते नहीं, जो जुग जाए अनंत। भगत वो बदले नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतर रहे संत वो संत, चाहे ऊंचे घर में जन्म जाए, नीचे घर में जन्म जाए, स्वयं भगवान का बना नहीं, भगवान का है। तो है विश्वास नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, और स्मृति याद आ गई तो ऐसी बात है। तो भाई बहनों से कहना है भगवान की होकर काम करो, यहाँ काम अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। रात मैंने कुछ बातें कही, बड़ी भारी दुख की बात है, करे क्या, ऑपरेशन करा लेते हैं। गर्भपात जैसा जैसा पाप करे, भयंकर भयंकर पाप, बहुत भयंकर पाप। मैंने पुस्तक पढ़ी है, एक हफ्ता का गर्भ वो कैसे नाश करे, दो हफ्तों का वो कैसे नाश करे, तीन हफ्तों का वो कैसे नाश करे। औजार डाल करके काटते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं और उनको निकालते हैं, तो माँ को कष्ट बालक के पैदा करने से कम नहीं होता है। माता दुख पाती है, मर जाती है कोई कोई तो बेचारी, इतना कष्ट होता है। यार उसे टुकड़े कर देते हैं, पीछे निकालने के बाद धर धर धर धर करता है, प्राण रहता है। प्राणी की हत्या मनुष्य की हत्या है, मनुष्य की हत्या से ज्यादा है। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम गर्भपात में दुगुणा पत्र में हुआ, ब्रह्म हत्या से मनुष्य हत्या नहीं, ब्रह्म हत्या से दोनों पाप। और ब्रह्म हत्या में क्यों है कि वो भागवत में कपिल जी ने कहा है ना, देव होती वो तो पूर्व का ज्ञान होता है, उस ऐसे आसन होता है, उस गर्भासन उस आसन में प्राण प्राण गति एक होने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। और प्रार्थना करता है महाराज इसे कैद से निकालो, आपका भजन करूंगा मैं। गर्भ के बालक की स्तुति प्रार्थना सुनी होगा आपने, उतना ज्ञान है तो ज्ञानी महात्मा ने मारे देर पाप होगा उसको कतल कर दे। उसको ये बातें कराती है। और ये जो परिवार नियोजन है ये क्या है, देखो मेरे भीतर बैर बैर कोई मुसलमानों से बैर नहीं, परंतु भाई हिंदू होने से हिंदू में ज्यादा है, ये तो है, इतनी क्षमता नहीं हमारे में, इतनी हमारी कमी है। पर मुसलमान का अहित मेरे जहां तक मैं अगर अहित सोचूं तो मेरा अहित होता है उसमें। तो ये परिवार नियोजन करना है, जन्म से मुसलमान बनाना है। मुसलमान ऊपर से बना ले जगह तो बनावटी मुसलमान, और परिवार नियोजन करे जगह असली मुसलमान बने, क्योंकि मिनक तो बनेगा वे, हिंदू में तो आने दोगे नहीं तो मुसलमानों में जाएंगे और कहां मनुष्य कहां बनेगा बताओ आप। जब हिंदू मनुष्य नहीं बनेगा वो आप परिवार आपने बंद करते रास्ता ही तो कहां जाएंगे, जहां रास्ता खुला है वहां जाएंगे, ईसाइयों में जाएंगे, मुसलमानों में जाएंगे। तो मुसलमान बढ़ेंगे उनका राज्य हो तो क्या करेंगे, हिंदुओं के मुख्य स्थान राम कृष्ण और शिव उनके सब नाश कर देना। मेरे को बड़ा इतर जाता है, इसका उत्तर मेरे को मिला नहीं, आपको तो बता दे रहे भाई। मंदिर रहने से मुसलमानों का क्या नुकसान है और मंदिर तोड़ने से मुसलमानों को क्या फायदा है, ये कोई मेरे को समझा दे तो मैं समझना चाहता हूँ। मैं चिद नहीं रख रहा अपने में, जो बिना कारण या कारण बिना कारण हिंदुओं के साथ चढ़ा करके चाय करके पी जाना, उससे चाय में कोई ज्यादा जायका आता है, क्या फायदा होता है? अगर पुस्तक नहीं जलावे तो क्या नुकसान होता है? अब उसकी वृद्धि करते हैं जन्म से, जन्मांतर धर्मांतरण करते हैं, वे तो ऊपर से बढ़े हैं मुसलमान, यार ये जन्म से मुसलमान बनेंगे। इसका जवाब आपको दे दो भाई, अब आप लोग बोलो, अब आप बता दो। हिंदू धर्म खत्म हो जाए मारो जगह तो थे खत्म करना चाहो अपने आप ने, परिवार नियोजन से हमारा धर्म खत्म हो जाए, धर्म ये साथ हो गया, चाहो और मत चाहो काम यही हो रहा है। स्वराज होते समय मुसलमान कितने थे, अब कितने हैं ये देख लो, पता लग जाएगा कितना अनर्थ कर रहे हो आप। ये माई अंग तुम्हें करा रहे, तुम्हें बड़ी प्रचारक बढ़नी है, जैसे गीता का प्रचार करे जो ये प्रचार करती है कि मैंने ऑप्शन तुम्हें ऑप्शन कहा तुम्हें ऑप्शन कहा गए। लोग कहते थे अरे सभ्य समाज, आज के जमाने में सभ्य हुए होते मैंने को जो प्रश्न नहीं कराया, नशबंदी नहीं कराई, आज क्या जमाना है? अब क्या जमाना है तो समझने सो चलो, तो शीतकाल जमाना है अरे कपड़े पहनते हो थे भीतर मकान में, क्या जमाना है? जमाना सी का है उगाड़ो और बाहर रहो, सी का जमाना है, सी से उल्टे क्यों चलते हो, जमाना क्या है आज? शीतकाल का है, कपड़े दूर करो, मकान में मत रहो, ठंडी हवा जोर से आओ वहां बैठो, जमाने में चलो, समाने में चलो तो चल जाओगा, मर जाओगा, मर गया चल गया, आदमी चल गए चलो तो चल जाओ महाराज, जमाने अनुसार चलो। अगर मैं देना मैं ठंडा पियो तो मैं बड़ा खाओ तेल रहा, अरे पानी पियो मत, पियो तो ऊना ऊना पानी, अरे बैठो बैठे लू में तावड़े में, तो जमाने क्या है, क्या करते हो? ठंडा पानी पीते हो, जमाना ठंडे पानी का है, पानी ठंडा होता है गर्म होता है, जमाने से नहीं चलते हो, जमाने में चलो, जमाने में चल जाओगा मैंने जी नहीं शुरू हो गई, ऐसे जमाना आया ऐसा इस बात को प्रश्न करो। तुम समझते नहीं आज आज संसार की दैन क्या है, क्या संसार कह रहा है, क्या कर रहे लोग, उस अनुसार चलो। तुम पुराने ढंग में कैसे बैठे हो ऐसा प्रचार कर जोर से, मैंने सुनी बातें सुनी है, क्या करते हो तुम? हम गए थे वहां जब गोदावरी किनारे है ना, डाले गांव, जो एक भाई बोला अरे इतने छोकरे कूदते हैं क्या करते हो तुम, इतने छोरे तुम्हारे हैं जन्म जब तो ये कितने छोरे आ गए, ऐसे छोरे से मिलते तुम क्या करते, मेरे सामने बात है, छोरों को देख आश्चर्य किया उसने, तुमने ऑपरेशन नहीं कराया, इतने छोरे कूदते खेलते हैं ये, और सहता नहीं हो यार हिंदू, ये आपकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई है, आप क्षमा करना हमारे, मेरा बुरा मत मानना, शब्द आ गया पर भाई है तो ऐसी बात, बुद्धि कितने मिल गई। बाबा जी सुनाई दो लड़का ऑपरेशन करा दियो, हाँ मर गया, रोवे क्या कहीं करा, अब रो और क्या करो, अब क्या करो, रोने कोई फायदा नहीं। नहीं वो भाई सुनाता था दाना, गांव में बूढ़ा बूढ़ी तो है, छोरा मर गया, पानी पिलाने वाला कोई नहीं। मरना तो बंद किया नहीं, जन्मना बंद कर दिया, यार मौत सदा खुली। यार क्या बुद्धि है इनकी, क्या विचार है। ये आप हमारे में है हमारे, ए, नारे नहीं है उठे, ऑपरेशन कराने को नारा पर से है क्या, क्या नारो मोल लो है आप ही तो हो, मैदान तो है और कौन से है, कोई अलग है कोई, ये दशा है कौन तो पर। इसमें भाई एक कृपा रखो, अपने जिस स्तर से हिंदुओं की रक्षा हो जाए, हिंदू पढ़े तो आपका मंगल होगा, जैसे ना जाना लोग पर लोग आप अंग कट जाए तो बर्डरों ने पानी नहीं मिले, अरे अंग खास पुरुष का पुरुष पड़ा, अरे स्त्री का स्त्री पड़ा, अंग काट दिया बर्डरों को पानी नहीं मिलेगा, ये पत्र भी पितृ भी दुराश देंगे, उनको पिंड और पानी नहीं मिलेगा, अंग कट जाए छोटा भी, अरे मुख्य अंग है पुरुष का गर्भ स्थापन करना मुख्य अंग, स्त्री का गर्भ धारण का मुख्य अंग, वो नष्ट कर दिया, ना पुरुष बना रहा ना स्त्री बना रहा उसमें, वे क्या हुए। वे तो चाहते हैं वंश, क्षत्रिय है मेरा वंश है, क्षत्रिय पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं रहा, पुरुष पढ़ा नहीं रहा, स्त्री पढ़ा ही नहीं रहा, अब पिंड पानी कैसे मिले, क्या दशा होगी, क्या जमाना है, क्या जमाना है। नहीं लेते हैं ना, मैं तो नहीं लेता, मैं तो कह देता हूँ, जहाँ जाता हूँ सत्संग करता हूँ, कहता हूँ जिस घर में एक ने भी बगैर पाप किया है उसकी भिक्षा मत देना, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, और शास्त्र में लिखा गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न भी खाने लायक नहीं होता, देख ले देख ले, घर की बात तो दूसरी है, घर घर पानी भी नहीं, देख लेती है तो अन्न भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो मैं तो पहले कह दूं भाई भिक्षा वो मत लाना जिनके घर में गर्भपात हुआ है, अगर कर लाओगे तो एक तो पाप हुआ गर्भपात का, एक मेरे साथ में हुआ विश्वासघात का, विश्वासघाती महापापी, विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये थे विश्वासघात का, ते नरा नरकंग यान्ति यावत चंद्र दिवा करो, विश्वासी के साथ में विश्वासघात करता है तो जब चंद्रमा सूझ जाएंगे तब तक नरकों में रहेंगे, विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये थे विश्वासघात का, ते नरा नरकंग यान्ति यावत चंद्र दिवा करो। तो पहली पाप वो किया, फिर बारह साथ विश्वासघात, एक जगह भिक्षा आई जिसमें लोगों ने कहा विश्वासघात हमारे घर में बात नहीं है, मेरी बहू जाकर गंभीर विश्वास को पता करा दी, सास को पता ही नहीं बेचारी को कितना विश्वासघात हुआ, महान पाप में पाप। अब बीज से बीज बढ़ता ही जाए, वो ये पाप ही पाप बढ़ता जाएगा, ऐसे पाप में मत जाओ, अपने ठीक तरह धर्म का पालन करो, गौओं की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, इस तरह से काम करो, गौओं को किस तरह से बुरी मारते, राम राम राम राम राम राम राम, गोवंश नष्ट हो रहा है, 37,000 कसाकार सकाई खाना सुना है मैंने, 10 तो कल कारखाना है, और मशीन में देकर चीती चीती का समरा उतार रहे और बड़ी बुरी दशा से मारे, ऐसी दशा होती है। तो भाई बहनों से कहना है कि आप सावधान हो, भगवान को याद करो, हे नाथ बचाओ, आप अपनी जानकारी बचाओ, खान पान इतना खराब हुआ है, पेप्सी भी बनाई है, चूर्ण भी बनाया जा रही, पानी भी बनाया है, अंग्रेज देते हैं, मुसलमान ने पूछा कि इसमें सूर्य के मांस, सूर्य का नहीं गाय का मांस है, और ये पान मसाला क्या नाम है, पान पराग गुटका, उसमें एक आदमी चला गया कारखाना में, तो एक किलानी में कितना चले पिछोरा छिपकली पड़ी सुकोड़ी, एक करो कि पान पराग मिलाते हैं, जब ऐसी चीजें मिले खाओ, बुद्धि भ्रष्ट नहीं है तो क्या होगा बताओ, એને સ્વાજી છોડ શકે કોને? પાન ફરા ખાના બહેનો માં તમે હો ગયા, પુરુષો માં હો ગયા, બહુ જ્યાદા વ્યસન એસા વ્યસન હૈ ઉસમે અફીમ મગર ગઈ જાજુ છોટે ફેર છૂટ છોડ નહીં કરતા જૈસે અફીમ સર જાતા અફીમ છૂટતા નહીં એસે ઉસમે દશા હૈ गजनेर में हमारे सत्संग अभी अभी अभी बीकानेर से चले गजनेर में सत्संग हुआ छोड़े कहते हमारा अंडा खड़ा थे वहाँ कहते ये तो बहुत बढ़िया चीज है बड़ी ताकत बड़ी बड़ी बढ़िया चीज है अब चावल को खिलाओ बड़ा भी छोड़ेगा चावल पड़े की आदत पक्की होती है चावल पड़े बात मेरे को याद है 3-3.5 वर्ष का था वो बात कोई कोई याद है बकरे की बच्चे की पक्की होती चीज उसमें ही आराम दिया है मैं तो ये सुना है कि गर्भ में ऐसी बातें सुनाते हैं जो धर्म से विरुद्ध है पाप की बातें हैं गर्भ से बाल को क्यों सुनाते हैं ऐसा काम हो रहा है भाई तो धर्म से बचाओ अपने गौओं की रक्षा हो धर्म की रक्षा हो हिंदू बने की रक्षा हो ऐसी संस्थाओं में जाओ ऐसा काम करो तो लाभ होगा अब इसमें शंका है वो पूछो जो मैंने बातें कही उनमें शंका वो पूछना और नहीं दूसरी बात नहीं छेड़ना अभी को बात पूछो गो रक्षा विषय में क्या कहे गौवा है ना ये गौ माता है सब देवताओं का निवास स्थान है गौ की हत्या से आपके हिंदुस्तान की हत्या होगी ये कृषि प्रधान खेती प्रधान देश है आपका अरे खेती का और गाय का घनिष्ठ संबंध है गायों से तो खेती पुष्ट होती है अरे खेती से गायों पुष्ट होती है विदेशी खाद लाओ तो 3-4 वर्ष में खत्म शक्ति रहने ही नहीं उपजाऊ और 100-100 वर्ष की जानी है और हर एक साल में हल बातें हैं पुरानी नहीं होती वो जमीन पुरानी नहीं होती गायों का गोमूत्र संघास और गोबर पड़ता रहता है तो खेती पुष्ट होती रहती है पूरी पुरानी नहीं होती तो गायों से खेतों को पुष्ट मिलती है और खेती से घास होता है गायों की पुष्टि होती है तो कृषि प्रधान देश में गऊ मर जाएगी तो क्या दशा होगी बम्बई में गाय का गोबर रुपया किलो 1.5 रुपया किलो ऐसा बिकता है मैंने सुना है और बड़े बड़े जहाज जल के भर भर करके और बिलाद में जा रहे हैं वहाँ की जमीन होगी खराब उसको उपजाऊ होने के लिए मिलाते हैं तो अपनी खाद तो वहाँ जाती है विदेश खाद सरकार मंगाते हैं वहाँ जमीन खराब होगी यहाँ भी खराब करनी तुम बिलाद कर चुकानी है तो विदेश काम कर लो तो वहाँ बिलाद चौकी रहे जमीन अपने चौकी कैसे रह जाए नहीं रहनी चाहिए ऐसा भाव नहीं है क्रिया वही है क्रिया वही करते हैं जैसे परिवार नियोजन का उद्देश्य नहीं है कि मुसलमान बढ़े फल तो वही होता है अगर ऐसे विदेशी खाद मंगाने का अपनी जमीन खराब हो जाए नतीजा तो यही निकलेगा नियत नहीं है ये नियत का मेरे को पता नियत मेरी ऐसी नहीं होनी चाहिए मन विश्वास नहीं है नियत खोटी है परिवार नियोजन करने वाली नियत खोटी है कुमार लाने वाली नियत खोटी है इसका पता नहीं है हमें क्रिया तो ऐसी है इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल निस्संदेह पक्की बात नतीजा तो यही होगा अब धर्म को नहीं माने हाँ बात हुई नतीजा क्यों अब विचार हुआ कि तो धर्म में मान धर्म को माने उसको इलेक्शन खड़ा नहीं कर सकते कानून विज्ञप्ति निकाल दी मुसलमानों की जरूर दबाई वो तो आप जानते ही हो गए इलेक्शन में खड़ाई हो सकता है तो धर्मात्मा न और धर्म को न मानता हो वो खड़ा हो विगति निकाल दी राजस्थान में बिल्कुल प्रसिद्धि कर दी मुसलमानों को मुसलमान के हम धर्म नहीं छोड़ेंगे तो मुसलमान की कृपा से आप आज बची है सरकार की तो अनियत है अब सरकार की अनियत है काम हो खत्म जमीन भी खराब करती है हिंदुओं ने नाश कर देना तो हिंदुओं ने गायों रे ऊपर पड़ी पापत आई हुए गौ रक्षा के लिए हिंदू धर्म रक्षा के लिए आप सन्नद्ध हो जाओ तैयार हो जाओ तो अच्छी बात है नहीं तो पीछे रहोगे भाई फिर क्या होगा हाथ से चीज चली जाएगी हाथ में रहेगी कन्याकुमारी ये मीनाक्षी की तरह गाँव में लड़की को मारते हैं, लड़की पैदा तो मार दो। सरकार ने जोर लगा दिया, वो नहीं हटा सके, खुद खराब आदत परिवर्तन नहीं छूटेगी। अब आदत खराब है, मुसी हो जाती, अफीम नहीं छूटता, बीड़ी सिगरेट नहीं छूटता, भांग नहीं छूटती, ऐसे ये मारना भी ये करना भी। अब तो कर दिया प्रचार, बंद करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मुश्किल हुई कन्याकुमारी की तरफ, गाँव में लड़की को मार ही देते हैं। सरकार भी बहुत प्रदर्शन किया, सब दंड दिया, वो छुट्टी नहीं है। सुनिए बात, तो ये पूरे आचरण कर दिया, पूरी आदत लड़कों को पढ़ाते हैं, परिवार नियोजन करो, नहीं तो रोटी मिलेगी तुम्हारे को, खाने का नहीं मिलेगा। हम कहते हैं खाने के बाद दूरी पीने को नहीं मिलेगा, ये पाप हो रहे हैं, पापों का नतीजा होगा, पानी मिलना कठिन है। उसी तरह प्रत्यक्ष बात बताऊं, जितने कुएं उनमें बोरिंग कर रहे हैं, तो बोरिंग का अर्थ क्या हुआ, क्या चल नीचे जा रहा है? अब कहां तक लोगे, वो जाते हुए कहां तक रोकोगे, कहां तक ले आओगे आप? और बांध जितने के बड़े बड़े मिलों तक के, उन बांधों में आ गए, मिट्टी जमा हो रही है, अभी मिट्टी जम जाएगी तो बांध में कितना पानी होगा, अरे कुआं बोरिंग करो तो कैसे मिलेगा? तो नतीजा पानी नहीं मिलेगा, ये दशा होगी इसकी, पाप का फल ये होगा। लोग तो कहते अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते पानी नहीं मिलेगा पाप से। अरे अन्न कैसे मिलेगा, दोष हो रहा है, खेती कौन करेगा? माँ बाप की सेवा करेगा, व्यापार करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, फौज में भर्ती होगा, क्या क्या करेगा दूसरा? कौन प्रसाद होगा, कौन पढ़ेगा, कौन विचार करेगा, कौन व्याख्यान देगा, बताओ आप? दूसरा है क्या क्या होगा उसे? दूसरे कई कहते हैं धाम दोनों एक, हमारे एक, ये बढ़िया चीज वो है। अब एक होगा तो 1000 के 500 तो पहले ही हो गया, श्री गणेश में दोबारा हो गया 500 से 2800 2500, या फिर 1500, बस पूरा खत्म। ये दशा हो रही है, और मरना कहते हैं तैयार, हिंदू मर तो मरने खाली हो जाएंगे, कई ईसाई बना देंगे, कई मुसलमान बना देंगे, दूसरे मर जाएंगे तो क्या होगा? आप सोचो, आप सोचते नहीं बातों को, हिसाब लगाओ क्या दशा होगी, सर्वथा नाश होगा। तो मेरे हिंदू नाश का दुख नहीं है, शास्त्र कौन सुनेगा? हिंदू धर्म में जितना गहरा विचार हुआ है मुक्ति के लिए करें, किसी धर्म में नहीं है। कैसे हो तो मेरे को बता देना, खुली बात कही है मैंने। इतनी जल्दी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए जीव का, ये हिंदू ही है एक। ऐसी दशा है भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये फिर गौ माता कहते हो, तो कृपा करो, रक्षा करो, गौओं को रखो, गौओं की रक्षा में अपने साथ दो अपने। नारायण नारायण।